sebabnya apa? Kaya ora duwe akal, ora duwe bukti. Mula nek nek wong kok nyenengi karo ndek kancane kuwi padha karo kilek. Ngono. Yo ora plagu to. Nggih, Pak Kyai. Nah, ning kono kuwi. Tabu bola dewa. Kabeh mau gunggung kumpule mung gumantung marang pangesti lan pangudine, ngono. Yen pancen manteng pangestine madhep mantep lan tekun. Pangudine donya iki ora ana barang sing mukal, waton teteken tekun, mesti bakal tekan kang sinedya. Mula ana tembung cara kuna, aja dumeh ngono kae. Ya ning kene iki dununge Prabu Baladewa. Aja dumeh mung pono kawan. Nanging yen temen-temen pangudine nyatane ya kuat dadi pendhita, kosok barine arepa kowe kuwi ratu Binatara tur tilas pendhita linuwe. Ning wong mung ketungkul mangan enak turu kepenak, ora tau sesirih, ora tau tirakat dasare ngibadahmu yo rajek. Mula ora aneh yen kalah awas karo anakmu Antasena. Sing bocah enom kae bisa mas padhake kanthi lantiping permana jati, ngerti sapa sejatine Dawala. Kok jebul sing wong tuwek malah nubras-nubras kaya kinjeng mabur tanpa soco. Wah, eman-eman Prabu Baladewa, eman-eman. Kadya ketaman brojo dungit penggalihe sang nata mandura dupi midhanget pangandikane sang wiku padha sak kala griya tempaken lan tiping netra sejati ya jatining pramana sak kedheping patit Sri Baladewa ninga kalamutana cahya mebyar mijil saking pernajane sang resi cara kuning lir kencana sinangring dupi kawaspadake tetela punika jejering gesang sejati kagiyat sang nata mandura griya manembah padaning sang wiku. Aduh penembah. Penemban, penemban saya buka lepatan jagung tangak lupa paku penemban engkang meniko kulo nyubun pengajuman dua tempat bulan kulo nyubun pangapunten penemban. Oh lah yo, mula besok-besok menasih hati-hati, ngono. Tadi, wis tuwa kuwi mau kudu awas paningale. Ih. Wah. Ih. Rumaos lega ra sing manah kula. Baladewa, kula mboten dawuh rembat. Ye, saiki karepmu. Ndriye, waleh-waleh menapa Kyai? Kepareng mboten kepareng kula badhe nderek nantrik wonten mriki. Loh, karmen aku. Inggih. Kowe ratu Benetara lho. Kok ngenger wong cilik iki apa ra isin? Ngono nek keploro derajatmu. Wah, mboten benar, mboten. Manah kula sampun gemleng. Nedya Purwito dumateng jenengku sang adi penemban. Oh iya, ya. Nek kowe ora isin, banjur nek wis tak tampa dadi muridku kowe arep nyuwun ulang apa? Nggih. Persaten kemawon benar. Ejen manah kula kepengin sanget supados garwa kula Yayi Rawati menika sageta wawrat malih. Jalaran anak kula nembe setunggal pun wisata. Bilih kepareng, nggih, kula menika dipun paring ana momongan setunggal malih. Syukur menawi medal estri kersanipun jangkep penemban. Oh, jaluk tambah anak to. Nggih, berban. Rada maju kene. Dirigi. Nek manut batinku. Prabu Baladewa nyengenge sing apa? Apa sing ati penemban iki karo aku ki wis batin. Wah, ngene wah, ketok le cemeku. Prabu to. Ulo berban. Ora meneng kowe. Yes, nyuwun pangapunten berban. Ngene Prabu Baladewa. Nek nitik pucuk ing irungmu. Waduh, ciloko iki. Yen iki pucuk ing irungmu sing wis ora kringeten iki tandha wijimu iki wis entek. Cilodat anakmu ya mung siji wisata kae. Mula ya wis kudu mupus ing panarima. Oh, ngaten perempuan. Ya. Lah nek kepengin duwe anak wadon ya mupu wae, mupu. Palangi ra pantes ngentas kemiskinan ing para kawula. Ngangkato anak asuh saka desa, digula mentah, disekolahake dupeni sing apik. Mengkono mau besok wae ya ora beda kaya gula mentah marang anake dhewe. Ngaten. Sampun pirsa? Wah, nggih, nggih, nggih, nggih, Yai. Mari panjang mekaten sampun kinudrat kelampahan kulo. Nggih, nggih sampun. Kulo sampun narimah. Namun salah daripun keparenga kulo tetep nderek suwita wonten ngriki menembat. Lho iya. Ki darep ngangger ngene tenan. Nggih, saestu. Lah prauto kuwi piye? Praguto nek prauto. Arep parkir nang kene apa? Arep mulih nyang garasi. Iki kanjeng kulo suwita wonten mriki menika jaripun nggih sampun dangu anggen kula kepengin kok menika sinuwun ngersakaken ngaten nggih pecah kesang kula badhe nderek. Yo tak tampa nggonmu padha nyantrik eneng sunyoruri nanging ana sarate. Lah syaratipun menapa? Sing sepisan ana kene ora kena padha main. Yo. Nggih, sediko. Kaping pindho nek udut kudu metu. Larangane nek abot men. Kok praguto jan ngumpuli sepur. Masih wae sepur awake dhewe nek muring-muring tanggane. Terus dina iki tak jaluk aja padha pegat ing kaprayitnan. Kabeh wae jenenge ora kena padha pasulayan. Dene ana syarat meneh. Areh ning sedilo maneh kinean ana wong untran-untran. Ya, iki arep eneng rombongan penjahat sing teko kene, kowe kabeh kudu padha tumandang gusah Durjana mau. Dobane apa ora? Debat. Kadurung lekas keto, mangke bola dhewe ceng badhe tumandang. Lajeng mengsa krawu sinten? Wis ora susah takon. Mengko kowe ra bakal prisa dhewe lan biyane kuwi piye rupane apa ora wantun perban nah nek padha wani ya syukur kana do metu njaba mengko ora kepethuk karo wong sing waton sulaya waton sulaya sing tak kandhake mau ning ya kuwi cara wong gegawa mono yen enteng ya junjungan nek kira-kira krasa abot serehna wis kana gedang budhalo. Pati ana yaksa gunggang krama namane Welkataksi ini cedhak dicrone ning lare. lan tanpa suwuk mino minodro samudro mila buku saben hari keparat dudu karpe di ora tangring arpa kuwi nyandang cara wong karang perdesan kuwi tetep anoman ora tedhe ngaling-aling dasar mengkono. Aku cantrike begawan Bawala kuwi swata maya ora tedhe ngaling-aling anoman ana parat ora sesak kuwi nyebut Bawala kuwi si Petruk semenso mingerke blatmu cepet yen to panjen kwalik imanu Petruk mbok sembah-sembah mbok kepundi. Ora susah ndadak kowe nacat karo liyan arep-arep apa. Dene iki aku kepengin ketemu kawan Begawan Bawala. Langkah ora dhisik pangkin Anoman. Babuh, babar popo. Wani karaku wedene apa? Anoman. Oleh no pandru tebrak dadamu putuli gak bisa takon dhewe.